Աստված օգնական սրբազան հայր։ Աստված պահապան ողջույն ձեզ։ Սրբազան հայր, ինչպես սովորաբար դարձ հոգևոր հաղորդաշարի մեր բոլոր հյուրերին, նրանք ովքեր առաջին անգամ են հյուր ընկալվում մեր տաղավարում, հայցում ենք նրա քահանայական օրհնությունը, հայրական օրհնությունը։ Նախ ողջունում ենք եւ շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ այս հնարավորության համար, որպեսզի մեր հոգևոր խոսքը հասցնենք նաեւ բոլոր այն հոգիներին, ովքեր որ այսօր մեզ լսում են, ունկնդրում են, ձեր ունկնդիրներն են։ Ողջունում ենք նրանց, նրանց հայցում ենք Աստուծո առաջ շնորհքները եւ օրհնությունները, որպեսզի նրանց կյանքի մեջ չարի եւ բարու պայքարի մեջ նրանք կյանքի ընթացքը Աստուծո օրհնությամբ ընկալեն, հավիտենության արժեքների ձգտումը նրանց կյանքի մեջ մխիթարություն բերի, Աստուծո շնորհ բերի, եւ այս Աստված օրհնյալ հողի վրա նրանք շարունակեն արարել, ստեղծագործել եւ ապրել այնպիսի կյանք, որ Աստուն հաճելի է, Աստուն մոտ է, եւ Աստված այդ կյանքի մեջ միշտ ներկա է իր տիրական ներկայությամբ, ոչ թե ձևական ներկայությամբ։ Այս է մեր կարևոր պատգամը եւ մաղթանքը, մեր ժողովուրդը ապրի հոգեվոր եւ մարմնական առողջության մեջ, իմաստության մեջ եւ Աստուծո մշտական աղոթքի եւ հաղորդության մեջ։ Սրբազան հայր, նախ անդրադառնանք, թե ինչով է զբաղվում ձեր գրասենյակը։ Բնականաբար անունը հուշում է, այնուամենայնիվ ավելի մասնագիտորեն ներկայացնենք մեր ունկնդիրներին։ Ինձ թվում է, սա մեր հաղորդաշարի երևի թե բացերից մեկն է, որ արդեն 12 տարի հանրային ռադիոյով եթեր է հեռարձակվում, բայց երբեք չենք անդրադարձել ձեր գրասենյակի գործնեությանը։ Շնորհակալություն դարձել այս հնարավորության համար։ Մեր առաքելությունը գրասենյակի մի քանի ոլորտներ է ընդգրկում։ Առաջին հերթին նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ոլորտը կա, որտեղ որ մենք քաջալերում ենք, որ մանկապարտեզներում ազգային եկեղեցական տոները նշվեն, ճշգրիտ կերպով նշվեն, եթե տիարն ընդառաջ է, եթե համբարձում է, հարություն է, վարդավառը եւ այլն, ժողովրդական ավանդույթին զուգահեռ ճիշտ հոգևոր պատգամը մատուցվի նաեւ, ոչ թե միայն կիսագրագետ, երբեմն տարբեր հարանվանությունների ճանապարով, այլ ճշմարիտ գիտելիքը մատուցվի այն առաջին օղակին հանրակրթության, որ նախադպրոցական հաստատություններն են, եւ մենք շատ խնդրանքներ ենք ունեցել, որ օրինակ մանկապարտեզներում այդպես պարզունակ հոգևոր երկերի բացակայությունը եղել, եւ մենք հրատարակել ենք երկերի այդպիսի մի ժողովածու, տրամադրել ենք բոլոր մանկապարտեզներին, հրատարակել ենք նաեւ գունազարդման գրքույկներ պարզունակ պատումներով, թե աստվածաշնչային, թե հայոց պատմության կարևոր պատումներով, որ երեխաներին նաեւ այդ ուսուցանվի։ Այսինքն մեր հիմնական առաջին ոլորտը ուղղված է նախադպրոցական ոլորտում որոշակի ծրագրեր իրականացնելու։ Երկրորդ ոլորտը, որ հիմնական ոլորտն է մեր, միջնակարգ կրթության ոլորտն է, որ դպրոցներում հայոց եկեղեցու պատմության առարկայի ուսումնասիրություն է կատարվում, դասագրքերի եւ ծրագրերի վերլուծություն, թարմություն, վերահրատարակում, փոփոխություն կրթության նախարարության հետ, թե Հայաստանի, թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության։ Մենք սերտ համագործակցում ենք եւ պարբերաբար լսում ենք ուսուցիչների ձայները։ Մենք 32 աշխատողներ ունենք տարբեր մարզերում, ովքեր որ գնում են դասալուսումներ են կատարում, որոշակի մեթոդական եւ բովանդակային աջակցություն են բերում ուսուցիչներին եւ նրանց կարծիքն են լսում ծրագրի եւ դասագրքերի մասին, որպեսզի փոփոխվի, ինչ մեթոդներ կարելի է մատուցել, ինչպես մատուցել երեխային, որտեղ այն բացի, ինչպես որ ես ուսուցիչների հանդիպման ժամանակ նշեցի, պետք է լրացվի այն, որ 80 տարիներ չի եղել, եւ նաեւ գրականության, հայոց պատմության մյուս դասագրքերից զտվել հանվել է եւ տեղեկատվությունը ամբողջական չի մատուցել այսօր հանրակրթության ոլորտում, այս առարկան միտված է, որպեսի այդ բացը լրացնի, և մենք փորձում ենք այդ առարկայի միջոցով նաև տարբեր համապետական միջոցառումներ իրականացնել, դրանք լինեն օլիմպիադաներ, դրանք լինեն բովանդակային միջոցառումներ, առակներին, սուրբգրային պատումներին եւ այլն, եւ պիտի ասեմ, որ մեր միջոցառումներին շուրջ 800 դպրոցներ են մասնակցում, թե Հայաստանից, թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից, եւ օրինակ առարկայական օլիմպիադան էլ մեր տարիների աշխատանքի արդյունքում բավական որակական առումով աճել է, եւ մեր երեխաները մասնակցում են հանրապետական փուլին եւ փայլուն արդյունքներ են արձանագրում, եւ մենք տարեց տարի որքան էլ բարձրացնում ենք տեստերը, միևնույնն է, նրանք բարձր նիշեր վաստակում են։ Այդ ծրագրի յուրացման լավ վկայությունն է։ Երկրորդ ոլորտը մոտավորապես այս է, դպրոցների ոլորտն է։ Երրորդ ոլորտը Կիրակնորիա դպրոցների ոլորտն է։ Մենք Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում շուրջ 150 Կիրակնորիա դպրոցներ ունենք։ Սրանք ծխական, ծխապատկան դպրոցներն են եկեղեցիներին կից կամ դպրոցների շենքերում, բայց շաբաթ կիրակի օրերին գործող, որ զուտ ազատության վրա երեխան գալիս է իր ընտրությամբ եւ հավատքի, կյանքի, այն ճշմարիտ, հոգեվոր, եթե հայոց եկեղեցու պատմությունը միայն դաստիարակության լուսավորություն է, այս պարագայում արդեն լրջորեն հավատքի ուսուցում է կատարվում, շարականների ուսուցում, վարք սրբոցներ եւ այլն, կիրակնորյա դպրոցների ուսուցիչների վերապատրաստումներ, ծրագրեր, դարձյալ դասագրքեր։ Երրորդ ոլորտն է։ Չորրորդ ոլորտը այն բոլոր հատուկ դպրոցները եւ մանկատները, որտեղ մենք պարբերաբար տարբեր քրիստոնեական ծրագրեր ենք իրականացնում, դարձյալ նույն նպատակով, նույն ուղղությամբ, եւ մեր կենտրոնը ճիշտն ասած այլ ոլորտներ էլ ընդգրկում է, օրինակ մենք Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը իր ենթակայությամբ գործող երկու հանրակրթական դպրոցունի եւ մեկ մանկապարտեզ, որ ամբողջությամբ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի կառավարման է հանձնված, եւ այդ դպրոցների կառավարումն էլ հանձնված է քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնին, մեր ուժերով ենք դրանք իրականացնում, եւ վերջերս Վեհապար Հայրապետի օրհնությամբ կենտրոնի կառավարման է հանձնվել նաեւ Հայաստանում գործող 8 հայորթյաց տները, դրանք մշակութային այն կրթօջախներն են, ժամանակին մշակութային ստեղծագործական կենտրոններն էին, որոնք հետագային դարձան հայորթյաց տներ, եւ այնտեղ շուրջ 3,500 սան է այսօր ուսանում մշակութային ոլորտով, այս էլ մի նոր ոլորտ է, որ հանձնվել է մեր կենտրոնի կառավարմանը։ Սրբազան հայր, դուք սիրում եք կրկնել, որ ուսուցիչը անսկեստ քահանան է, որ գործում է դպրոցում, անոց քահանան, թվում է դրանով ավելի մեծ պարտականություն է նրա ուսերին ընկնում։ Փաստորեն կենտրոնի գործնեության մեծ մասն իրականացնում են հայ եկեղեցու պատմության ուսուցիչները։ Որքանով է կարևոր այն այսօր դպրոցում ծրագրային առարկա դարձնելու առումով, հատկապես երբ եթե գրականության ուսուցիչը պատմության, ֆիզիկայի դրանք ավարտել են բարձրագույն ուսումնական տարբեր հաստատություններ, մասնագիտացված են իրենց ոլորտի մեջ, ապա հայ եկեղեցու պատմություն առարկայի համար կներեք, մեղմ ասած, չկան այդպիսի մասնագետներ, եւ այդ ամենը լրացվում է հատուկ դասընթացների վերապատրաստումների միջոցով։ Սա դժվար իրականացնելը ինչ-որ խնդիր չէ։ Նախ եւ առաջ, այո, մեր հիմնական, այսպես ասած, ժամանակակից լեզուն օգտագործեմ, թիրախը ուսուցիչներն են, այսինքն մենք աշխատում ենք ուսուցիչների հետ, որովհետեւ հավատացած ենք, որ այդ ուսուցիչների կերպարով, իրենց ներշնչողական ներկայությամբ դպրոցում շատ բան կարող է փոխվել, երեխան կարող է փոխվել, եթե վստահի այդ ուսուցիչին, կյանքի այս կամ այն դժվարությունների մեջ կարող է խորհուրդ հարցնել, եւ այդ ուսուցիչը աստուծո ճանապարով կարող է ուղղորդել այդ երեխային, ճիշտ խորհուրդ տալ, ոչ թե միայն հոգեբանական, նյութական, աշխարհիկ կերպով, գիտելիքով, այլև աստվածային խոսքի առումով, եկեղեցական փորձառության իմաստով, այդ գիտելիքով, եթե զինված լինի ուսուցիչը, ուրեմն կկարողանա նաև ճիշտ դերակատարում ունենալ եւ արդարացնել այն մեծ նպատակը, որ դրված է եղել այս առարկայի մուտքի ժամանակ դպրոց հանրակրթական պետական չափորոշչի մեջ ներառելով։ Առարկան ծայրահեղ կարևոր է, որովհետեւ այն սերունդ է դաստիարակում, այն սերունդ է կրթում, եւ կրթում է ազգային այն արժեքներով, որ եթե ինչ ուսումնասիրեն նաև մեծահասակները այս առարկան, կտեսնեն, որ առարկան հոգևոր առարկա չէ, այն ազգային ակունքով, այն աստվածաշնչային է, այն պատմական է, այն արժեհամակարգային է, այն մշակութային է, այն բարոյական է, համամարտկային է, այն արժեքները, որոնք որ ոչ միայն մեր ազգին են պատկանում, բայց մանավանդ մեր ազգի պատմության ընթացքով վկայված եւ թրծված են, այդ արժեքների ուսուցումն է, որ ճշմարիտ ճանապարհով տրված է։ Օրինակ 10-րդ դասարանում եւ 11-րդ դասարանում բարոյագիտության եւ ազգային մշակույթի հատված կա. ազգ, պետություն, պետականություն, դրոշ, խորհրդանիշեր, զինանշաններ, սրանց հոգևոր ընկալումն է կարևոր, որ երեխան իմանա, որ այս աշխարհիկ հասկացողություն չէ, այն ազգային հասկացողություն է, այն ակունքը, այդ ազգային ակունքը հոգևորը եւ աստվածաշնչային։ Ուրեմն այդ առումով այս առարկայի կարևորությունը մեզ համար անկարելի է խոսքով բացատրել, շատ բարձր եւ ծայրահեղ կարևոր է։ Երկրորդ խոսքը մասնագիտական իմաստով ուսուցիչների։ Անժուշտ Երևանի պետական համալսարանում գործում է տարիներ շարունակ աստվածաբանության ֆակուլտետը, որտեղից շրջանավարտները ճիշտ է քիչ են լինում եւ այլն, մի քիչ էլ դժվար է լինում սերնդափոխությունը, ճիշտն ասած, ավակ սերնդի ուսուցիչների նոր երիտասարդներով, բայց այնուամենայնիվ այնտեղից գիտելիքներով զինված մի փոքր մեթոդական առումով կամ փորձի առումով տկար, պետք է ասեմ։ Ներողություն ասեմ, Մարտակերտում կար այդպիսի դեպք, երբ Մարտակերտից մի աղջիկ ավարտել էր Երևանի պետական համալսարանում Սասանյանի Աստվածաբանության ֆակուլտետը եւ խնդիր էր առաջացել նրան, չէին ընդունում դպրոցում, որովհետեւ մանկավարժություն չէր ուսումնասիրել ուսումնառության տարիներին եւ կարծեմ այդ հարցը լուծվել է քրթության եւ գիտության նախարարի միջոցով արդեն։ Հիմա այլևս մի քանի տարի է, որ Աստվածաբանության շրջանավարտների վկայականի մեջ մանկավարժի որակավորումն էլ շեշտվում է։ Առաջ չկար այդ առարկան, մենք տարիներ առաջ խոսեցինք դեկանի հետ, մեր սիրելի Անուշավան Սրբազանի հետ, եւ ինքը քննարկել էր եւ այդ առարկայի, հիմա չեմ կարող ասել սխալ չհնչելու համար, թե որքան ժամանակ է, բայց անցնում են մանկավարժություն եւ փորձ են ունենում նաեւ պրակտիկան դպրոցում անցնելու եւ որակավորման մեջ իրենց դիպլոմում գրվում է մանկավարժությունը։ Այդ կա, բայց դա քիչ է։ Քիչ է, որովհետև բավարար չէ մեր դպրոցների քանակին, բավարար չէ որակական իմաստով, որովհետև այդ շրջանավարտները բոլորը չեն, որ ուզում են դպրոց մտնել, այսօր դպրոցը գայթակղիչ վայր չէ երիտասարդի համար, որովհետև նյութապես ապահովված չէ, պիտի հավատա այդ առաքելության, որ մտնի դպրոց։ Այդ պատճառով մենք փորձում ենք բացը լրացնել տարաբնույթ սեմինարների, հանդիպումների, վերապատրաստումների, ուխտագնացությունների եւ նմանատիպ միջոցառումների միջոցով, այնպիսին ինչպիսին որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում բոլոր ուսուցիչներին հավաքել էին մեկտեղ քրթության նախարարի աջակցությամբ, եւ մեր մասնագետները Հայաստանի քրթության ազգային ինստիտուտի մասնագետների հետ համատեղ միասին, նաեւ Արցախի թեմի հոգեվոր սպասավորների հետ միասին իրականացրեցին սեմինարները, որոնք մեզ համար մեկնարկային են, բայց ոչ բավարար։ Մեր ուսուցիչները, որովհետեւ ստացել են այն լիցքերը, ինչ որ աննկարագրելիորեն իրենց պետք էին, այսինքն մեր մասնագետները միշտ ասում են, որ մեր ուսուցիչները այդ հոգեվոր կարիքը ունեին, այդ հոգեվոր քաղցը ունեին, որը մենք այսպիսի միջոցառումներ միջոցով փորձում ենք տարբեր մասնագետներին, ովքեր որ դասավանդում են այս առարկան, այդ մասնագիտական հմտությունները փոխանցել։ Սրբազան հայր Քրիստոս իր հարությունից հետո առաջին պատգամը որ տվեց առաքյալներին, սա էր. Գնացեք, ուրեմն աշակեր, դարձրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտեցեք հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ Ուսուցանացեք նրանց պահել այն բոլոր, ինչ որ ձեզ պատվիրեցի, և ահա, ես ձեզ հետ եմ բոլոր օրերում մինչև աշխարհի վախճանը։ Սա ասվում է Մատթեոսի ավետարանում, և նույնը ընթերցում ենք Մարկոսի ավետարանում. Գնացեք ամբողջ աշխարհով մեկ և քարոզեցեք ավետարանը բոլոր մարդկանց. Ով հավատա և մկրտվի, պիտի փրկվի, և ով չհավատա, պիտի դատապարտվի։ Սրանք են նշանները, որոնք պիտի ուղեկցեն նրանց, որոնք հավատում են իմանում։ Նով դևեր պիտի հանեն, լեզուներ պիտի խոսեն, իրենց ձերքերին օցեր պիտի բռնեն, և եթե մահացու թույն խմեն, դա նրանց չպիտի վնասի, հիվանդների վրա ձերք պիտի դնեն և բժշկեն։ Փաստորեն այսօր հայ առաքելական եկեղեցու պատմության ուսուցիչները, ինչպես և առաքյալները, մարգարենները իրենց ծառայությունն իրականացնում են քարոզությամբ։ Ով է մշակում այդ պլանը, որ պիտի տարածվի, պիտի օգտվեն դրանից շատերը։ Ավետարանչություն եզրույթը մի քիչ լայն է իր մեջ ընդգրկունության առ որտև այն վկայություն է ենթադրում, կյանքի վկայություն, խոսքի վկայություն, Քրիստոսի խոսքի վկայություն, մեր ազգի կյանքով փորձված, թրծված այդ խոսքը ապրված վկայություն եւ այլն։ Ես չէի կոչի հայ եկեղեցու պատմություն առարկայի դասավանդումը քարոշչություն, որովհետեւ այս եզրույթը շատ տարբեր միջազգային եւ հասարակական կազմակերպությունների կողմից շահարկվում է, որովհետեւ ասում են, որ օրենսդրության համաձայն քարոշչություն և որևէ տեսակ քարոշչություն արգելվում է կրթական հաստատություններում, բայց մենք այն քարոշչություն երբեք չենք կոչում, որովհետև մենք չենք քարոզում պարտադրելով այնպես, ինչպես որ տարբեր աղանդավորները կրոնական հարանվարություններն են անում։ Մենք ուզում ենք, որ երեխան ճանաչի իր անցյալը, ճանաչի իր ինքնության կարևոր բաղադրիչներից մեկը՝ հայ առաքելական եկեղեցին իր ամբողջության մեջ, իր հավատքով, իր դավանանքով, իր մշակույթով, իր խորհուրդներով, իր ծեսերով, իր աստվածաշնչային ակունքներով, իր ամբողջ պատմությամբ։ Եվ այս քարոշչություն բառը ես կոչում եմ շատ հաճախ լուսավորություն, որտեղ այդ դաստիրակության առաքելություն ինձ համար մտքի լուսավորություն է։ Մեր ուսուցիչները այդ դաստիրակության առաքյալներն են դպրոցում, ովքեր լուսավորում են միտքը մեր զավակների, և այդ առումով մենք լուծում ենք այս խնդիրը, որ մենք քարոշչություն ենք իրականացնում, մենք քարոշչություն չենք իրականացնում, մենք ուզում ենք, որ երեխան ճանաչի, որտեղ մենք հավատում ենք, որ Հիսուս ավետարանի մեջ ասաց, ով ճանաչի ճշմարտությունը, այդ ճշմարտությունը նրան կազատի։ Ուրեմն մենք ուզում ենք, որ երեխան ազատ լինի, ազատ լինի նյութից, ազատ լինի մեղքից, ազատ լինի բոլոր բացասական երևույթներից, կյանքը ապրի ճշմարտության գիտությամբ, եթե այդ գիտությունը ունենա, հետո թող ուզում ընտրի, թող իմանա, ինչն է իր եկեղեցին, ինչն է իր անցյալը, ինչն է իր պատմությունը, ինչն է իր հերոսական ժողովրդի հաղթանակների առաջնորդել, այս հողը ինչու է սուր, այդ խորհրդանիշը ինչու է պաշտելի, այդ եռագույնը ինչու է հարգելի, եւ այլն, թող իմանա, թող ճանաչի, հետո նոր թող ընտրի այդ եռագույնը չհարգելի, չպաշտպանելու կամ դավաճանելու կամ փախնելու իր ազատությունը թող ընտրի, բայց ինքը պիտի իմանա, ունենա այդ գիտելիքը, եւ մենք պարտավոր ենք երեխայի այդ իրավունքը իրականացնելու, հարգելու, եւ պիտի նրան փոխանցենք այդ բարի լուրի, այդ ավետարանելու առաքելության շարունակականությունը, այնպես ինչպես որ անցյալում էր, այո, շատ ճիշտ նշեցիք, Մատթեոսի վերջին գլխի մեջ Ձիթենիաս լեռան վրա Հիսուս ասում է, գնացեք եւ ուսուցանեք, սովորեցրեք, ինչ որ տեսակ այդ վկայություն տվեք, հետո մկրտեցեք նաև, այսինքն ծիսակատարություն էլ կատարեցեք, կյանքով վկայություն տվեք, եւ այդպես էլ մկրտվեցին առաջին դարերում առաքելական շրջանում մարդիկ արյունով էին մկրտվում, հետագային այլևս այսօր մենք տեսնում ենք, որ կյանքի մկրտության, միրոնի մկրտության կողքին նաև շատ հայորդիներ արյան մկրտությամբ են վկայում իրենց պաշտպանությունը, իրենց սրբավայրերի, սրբությունների, հողի, ընտանիքի եւ իրենց նաև հավատքի ու եկեղեցու։ Այսինքն մենք, որ կարողանում ենք խաղաղ պայմաններում աղոթել, ապրել, արարել, ստեղծագործել, դա նաև այդ արյան մկրտության շնորհիվ է, այդ նույն ավետարանչության շնորհիվ է, որ սկիզբ է առել Հիսուսի շրջանից մինչև այսօր, որովհետև Հիսուս, Պողոս առաքյալը ասում է, կենդանի է ինչպես անցյալում էր, ինչպես որ ներկայում է, եւ այդպես միշտ պիտի մնա հավիտյանների մեջ, այդպես Հիսուս միշտ կենդանի է, ուրեմն եթե Հիսուս կենդանի է, այդ բարի լուրի ավետարանչությունը յուրաքանչյուր քրիստոնյայի առաքելությունն է, եւ ուրեմն եթե այդ քրիստոնյաների մեջից կանչվածներ եւ ընտրվածներ կան եկեղեցու սպասավորության համար, նրանք շարունակում են այդ Ձիթենիաս լեռան առաքելությունը, այն ինչ որ տրվեց առաքյալներին, բայց վկայությունը բարի լուրի համաքրիստոնեական արժեք է։ Սրբազան հայր սային ոլորտն է, որտեղ պետք է գործել խիստ զգուշությամբ։ Իսկ թույլ տվեք նկատել, որ մենք ունենք ուսուցիչներ, չեմ ուզում խիստ դատել, նույնիսկ Աստվածաշունչը չեն ընթերցել երբեմն, նույնիսկ չեն ուզում վերապատրաստման դասընթացների ներկայանալ, ինչ որտեղ դժգոհում են։ Կան խնդիրներ, այսինքն, որոնց բախվում եք, ի՞նչ խնդիրներ են դրանք և ինչպես եք հաղթահարում, որովհետև հնարավոր չէ նման ծառայություն իրականացնել բոլորովին հարթ ճանապարով, այո, այն լայն դռնով, ինչի մասին խոսում է Քրիստոս, դուք ձեր աշխատանքները իրականացում եք նաև նեղ դուռը բացելով, հաղթահարելով այս դժվարությունը։ Հաղթանակի և հարության ճանապարհը Գողգոթայով է, փշոտ ճանապարով է, փշպսակով է, լեղի քացախ ըմպելով է, խաչելությամբ է, այդ դժվարին լուտանքները մեր վրա կրելով է, այսինքն լայն չէ, հաշտ չէ, շատ ճշմարիտ է ձեր ասածը, եւ անշուշտ կան նաեւ Աստված մերժ անձինք, թե ուսուցիչների մեջ, թե պատասխանատուների մեջ, կազմակերպիչների մեջ, դպրոցների և կրթական հաստատությունների ղեկավար մարմնի մեջ և այլն, հանդիպում ենք, և ավելի շատ էին 10 տարի առաջ, երբ որ մենք նոր սկսում էինք մեր ծառայությունը դպրոցում հայոց եկեղեցու պատմության դասավանդման ընթացքով, մենք դպրոցներ էինք հանդիպում, որտեղ որ պահակներին հրահանգված էր, որ հոգևոր սպասավորների առջև դուր չբացեն, կղերականը հոգևոր զգեստով չի կարող մտնել դպրոց, ասում էին, չի կարող որևէ ձևով եկեղեցին միջամտել, այսինքն մարտնչող տգիտության հետ գործ ունեինք, Աստված մերժության մարտնչողության հետ գործ ունեինք, եւ իրի ասել, դա երբեք չի վերանալու, մենք պատրաստ ենք միշտ այս պայքարին, բայց նվազել է, որովհետև մարդիկ, ովքեր որ ժամանակին մարտնչում էին, իրենց անձնական, ընտանեկան կյանքում ունեցան վկայություններ, ինչ է կատարում եկեղեցին իրենց ժողովրդի կյանքում, այսինքն եկեղեցին ոչ այլինչ քան խողովակն է Աստուծո շնորի դեպի երկիր, դեպի մարդիկ, մարդկանց կյանք, մարդկանց կյանքի մեջ, ինչպես քիչ առաջ ասացի, այդ գույների զանազանության հստակություն բերելն է, հասկանում եք, այսինքն շատ կարևոր է, որ մենք գիտակցենք այդ, որ եկեղեցին ոչ այլինչ նյութական, կենցաղային, իշխանական եւ այլ վտանգավոր երևույթների նպատակով չի անում այդ, այլ անում է կրթության մեծ առաքելության հավատքով։ Այս առումով, այո, մենք հանդիպում ենք այդպիսի ուսուցիչների, ովքեր որ վատ են դասավանդում առարկան, ովքեր որ ձախողում են առարկան, ովքեր որ օրինակի համար այսպիսի մի արտահայտություն են անում։ Ես չեմ հավատում այս բաներին, բայց դուք սովորեք գնահատականի համար։ Սա շատ վտանգավոր է, որտեւ առաքելությունը առարկայի ամբողջությամբ ձախողում է այդ ուսուցիչը։ Մենք ճիշտ ասած այսպիսի ուսուցիչների պարագայում շատ պայքարների ճանապարհներ ենք ընտրում։ Մենք աշխատում ենք, հրավիրում ենք, խոսում ենք սեմինարների, տարաբնույթ հանդիպումների միջոցով եւ այլ, և եթե իսկապես անհույս է լինում այդ ուսուցչի ներկայությունը, Հայաստանի այդ առաքելական եկեղեցու և Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունների մասին մի օրենք, այդ օրենքի 8-րդ հոդվածով նախանշված է, որ քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնը կարող է երաշխավորել կամ չերաշխավորել այս կամ այն ուսուցչին։ Այդ պարագայում մենք կարող ենք նաև դիմել այդ ուսուցչին ազատելու համար։ Իսկ նման դեպքեր եղել են, որ օրինակի համար աղանդավոր է եղել ուսուցիչը և որևէ ձևով չի ընդունել եկեղեցու ներկայությունը, եկեղեցու իր պատկանելությունը եւ եկեղեցու առարկայի դասավանդման ընթացքը, եւ այդ դեպքերում ես չեմ հիշում հիմա այդպիսի դեպքեր, բայց եղել են դեպքեր տարիներ առաջ, որ մենք դիմել ենք կրթության նախարարության, դիմել ենք տնորեններին, ասել ենք, որ առարկան զախողում է մասնագիտական առումով, ոչ թե կրոնագիտական առումով, այլ մասնագիտական մեթոդներ չի կիրառում, ծրագիրը չի կատարում, դասալսումների ընթացքում տարաբնույթ խնդիրներ ենք հայտնաբերել, այսինքն մայիս ամսին սեպտեմբերի 10-ն են անցել, երեխաները ոչ մի գիտելիք չեն ունեցել այդ առարկայի մասին, անձը միայն քարոզել է, ոչ, քարոզել է իր այս կամ այն հարանվանության հավատքը, եւ այդ առումով մենք ասել ենք, որ քարոշչությունը արգելված է դպրոցում, ինչպես եք դուք արտոնում այս անձի ներկայությունը դպրոցում, դուք պետք է իրեն արգելեք քարոշչությունը, եւ մենք ապացուցել ենք այդ պարագայում, եթե քարոշչությունը իրականացվել եւ չի իրականացվել չափորոշչով հաստատված սահմանը առարկայի, եւ այդ պարագայում մենք դիմել ենք որպեսի նախարարը կամ այս կամ այն մարզի ղեկավարը միջամտի, եղել են այդպիսի դեպքեր, բայց մենք սովորաբար գնում ենք միուս ճանապարհով մարդու փոփոխության, որտեղ մենք հավատում ենք դրան։ Մենք քրիստոնյա ենք եւ մենք ապաշխարության խորհրդին հավատում ենք, մենք հավատում ենք, որ մարդը կարող է փոխվել, եւ այդ փոփոխության ճանապարհով մենք բազմաթիվ տնորեններ եւ ուսուցիչներ ունենք, ովքեր որ այսօր հավատարիմ զավակներն են Հայաստանի առաքելական սուրբ եկեղեցու, ովքեր որ տարիներ շարունակ պայքարել են այդ եկեղեցու եւ այս առարկայի համար։ Աստված օգնական, սրբազան հայր, Աստված պահապան բոլորիս, Աստված զորացնի ձեզ եւ դարձյալ շնորհակալություն եւ երախտիկ այս հնարավորության համար, մեր հոգեւոր խոսքը բերելու մեր սիրելի զավակներին։